سنگریزی دا حرم وای محمد رسول الله دی فکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی سنگریزی دا حرم وای محمد رسول الله دی فکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی اسوا است پلاس کی چ خدای او دت رسول وی اسوا است پلاس کی چ خدای او دت رسول پورت عرش اعظم وای محمد رسول الله دی فکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی پورت عرش اعظم وای محمد رسول الله دی فکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی سنگریزی دا حرم وای محمد رسول الله دی فکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی نقبای تر تالاندی حضرت پور تا پر ما باندی نقبای تر تالاندی حضرت پور تا پر ما باندی دوڑا لوحو قلم وای محمد رسول اللہ دی پکابا کی سنم وای محمد رسول اللہ دی سنگریزی دا حرم وای محمد رسول الله دی فکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی کلمه بزور وای در پان د سمر فانی کلمه بزور وای در پان د سمر فانی دل تمار لړم وای محمد رسول الله دی دل تمار لړم وای محمد رسول الله دی پکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی سنگریزی دا حرم وای محمد رسول الله دی پکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی فریان وای انسان وای ته بشاک غم بر فریان وای انسان وای ته بشاک غم بر عربای عجم وای محمد رسول الله دی عربای عجم وای محمد رسول الله دی فکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی سنگریزی دا حرم وای محمد رسول الله دی پکابا کی سنم وای محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله حرم کستانی جاڑی ستا وصال لفظا یا غاڑی پا حرم کستانی جاڑی ستا وصال لفظا یا غاڑی کل دپات زمزم وائی محمد رسول اللہ دے کل دپات زمزم وائی محمد رسول اللہ دے پکعبہ کی سنم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے پکعبہ کی سنم وائی محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے سپوک میرا اغلا سرگردانا ستاگریوان تالا آسمانا سپوک میرا اغلا سرگردانا ستاگریوان تالا آسمانا ستا پوڑان دی هر دم وائی محمد رسول اللہ دے بکابا کی سنم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے پکعبہ کی سنم وائی محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے ستا اولاد بغائی جان دے غزل وائی بلبل خوان دے ستا اولاد بغائی جان دے غزل وائی بلبل خوان دے پسرستر گفر نم وائی محمد رسول اللہ دے پسرستر گفر نم وائی محمد رسول اللہ دے پکابا کی سنم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے پکابا کی سنم وائی محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ